aplauso a... Pois estamos aquí na Calimera, aquí ao vivo, tal día como hoxe, día 27 de setembro de 2010. Estamos a piques de dar comenzo un programa especial falando desta greve xeral do día, bueno, esta cuarta feira, mércores, 29 de setembro. E daremos conta en breves momentos das nosas opinións aquí entre dos tertulianos desta local da Calimera, que voltamos ás ondas unha vez máis en unha edición surprise. Boas noites, asiduos, ointes e asiduas da Radio Calimera. Hoxe imos falar da folga xeral que terá lugar o día 29, folga xeral convocada polos sindicatos máis cercanos ao goberno. E imos poñeros a parir. Decir que a folga xeral, según a Wikipedia, a convocada polos obreiros, estes sindicatos non teñen nada que ver cos obreiros, entón nos facemos un chamamento a todos os obreiros para que se unan á folga xeral independentemente dos sindicatos. Sí, eso como inicio, que non decaigan as ganas de loitar, porque sí, é certo, a min polo menos no meu curro, eu non vi ningún sindicalista, como moito o que fixeron foi mandar un e-mail, que é a maneira que teñen agora de falar os liberados sindicais cos seus compis de traballo, e de momento non sei, a non ser que sendo mañán que convoquen unha asamblea, ata agora, pois, eso, un e-mail para convocarnos a folga, e que os servicios mínimos eran mínimos, con o cual podemos ir todas casi. Pero, en fin, eso é o que temos. Eso non quere decir que esta folga ten que ter máis a lado que opinan estes sindicatos mayoritarios, que xa sabemos que papel xogan, aínda que nos vamos a explayar un poquinho contra deles tamén. E, bueno, decir que a xente ten que rebelarse tanto contra o decreto este do goberno, que é un retroceso nos dereitos dos traballadores, como contra estes sindicatos que están vendidos a subvencións, e estáse notando. De feito, a xente, a maioría da xente está máis en contra dos sindicatos que do decreto, realmente. E non están dispostos a perder 100 euros por ir un día a folga e apoyar estes sindicatos. Sí, se, tamén desde os medios pues, se fai unha apoloxía en contra da folga e da liberdade de non ir a folga e todo o demás. Eso tamén a mellor aprofundaremos máis adiante, pero é certo que hoxe por hoxe os sindicatos son un poder máis, un poder pactista, e é que a xente pues, está desconfiada con elas, e cando plantexan esta folga tan tarde e con tanto retraso, cando hai tanta xente disposta a defender os seus dereitos, parece como que, ala, a ver, vamos a nos a demostrar a quen somos quen de mover, e os que se moven con nós son dos nosos. Pois non, hai tamén outra xeite de moverse contra todo o poder, contra o poder sindical tamén. E, bueno, pinchamos un pouco de música. Sí. Contra o poder. Bueno, comentábamos aquí entre micros a ver de cómo podíamos seguir este tema. Hay muchas cosas las que podemos decir, efectivamente. Y a mí una de las que más llama mi atención de todo esto es la postura de la Iglesia Católica, que si en un principio o primero paso de uno arzobispado de Sevilla llamando a folga, después hubo una serie de cristianos laicos que una congregación de esas cristianas que está presidida por Rouco Varela o máximo representante de la Iglesia Católica en el Estado español. Legionarios de Cristo son. Sí, bueno, pero vamos, que digamos que tal, que chaman también a participación en la folga. Como día canción, nunca os poderes estuvieron tan misturados, ¿no? Entre sí. Sindicatos, iglesia, patronal sí. Y gobierno, eso no se sabe muy bien. Lo que pasa es que, claro, los sindicatos llaman a trabajadores y a iglesia llamará a los colegios, ¿no? Pues no che sé, la verdad que puede ser, pero es curioso porque parece ser que sacaron un comunicado al respecto de la participación en la folga, porque es una situación en donde la gente cada vez más pobre y no sé, bueno, buscarse o sector más reaccionario de la iglesia, como ven siendo Rouco Varela, está llamando a folga. Nunca visto, si estamos mal. Sí, había alguien que comentaba por ahí en estas páginas de internet alternativas de diciendo, bueno, la verdad es que, claro, enténdese, después vemos creo que pillaron con aborto, con no sé qué, con los crucifijos y no sé cuánto, no sé qué. O sea, pues venga, no sumámonos ahí a. Sí, bueno, lo mismo que el PP al principio se sumaba a folga, pero ahora ya. Defende a libertad de quien que ir a trabajar. Sí, ahí tenemos el caso de Esperanza Aguirre ahí subiendo servicios mínimos sí. Pactados por primera vez. Ahí el Pepiño Blanco que fue quien de pactar con sindicatos. Pero que, claro, eso es una mentira todo. O sea, quien que ir a trabajar. La mayoría de la gente no que quiere ir a trabajar. Lo que pasa es que hay mucha amenaza. De empresas, moita xente, eso, que xa ten un soldo de merda, e se sacan 100 euros, chegan ao final de mes. Entón, claro, se pode dicir que unha folga pa élite e pa os que están comprometidos, non? Co resto da xente. Sí, esto, vamos, a mí pareceme que a lenda que sacaron o Comisiones y UGT é das máis sinceras que tiveron na súa vida. Eso de así no, desde logo que mallado, porque é realmente a sensación que ten a maioría da xente de que esto non é xeito de convocar. É unha xornada de folga pacífica, controlando as posibles violentas que se manifesten contra o capital. Esto nin é folga, nin é na, realmente. Uh-huh. Esperemos que a xente tamén reaccione dun outro xeito e que a ver o que se pasa esta cuarta feira, o mércores sí. Pero vamos, entendible que moita xente pues, ante a cantidad de cuartos que lle vai sacar e o xeito de estar convocada asine tal cual o que asinan Comisiones y UGT, así non, así claro, non. Porque eso, o sea, estes sindicatos que tienen moita pasta y moita subvención do goberno y viven mellor que os funcionarios porque a eles non lles contaron o 5%. Ten que mirar, o sea, sí, vale, a folga moi ben, pero toda a xente, hoxe falaba nun bar e decía que traballaba nunha empresa de, bueno, furgonetas de distribución de e me decía que o día da folga o xefe non iba a sacar as furgonetas porque lle podían romper un parabrisas, entón que tiña que ir os traballadores co seu coche particular e repartir xa. Non? Entón ese traballador ten un accidente co seu coche e se jode sí. Pois, entón, o sea, eso tamén hai que miralo, hai que é unha obligación porque o tío claro decía, hostia, se me sacan uns 100 euros ese día xa me joden o mes. Pero te obligan a ir, o sea, eles non se sacan os 100 euros, pero sacan máis pasta. Claro. deixan de mover os, claro, os carros de transporte e obrigan, claro, a xente, claro, que tal, convedo a que si alguén lle fai algo, pois pues que lle faga ao coche particular e despois que pague el, claro, o amaño. Pero o xefe non creo que lle pague. Non, non, vai pagar. E si, non sei se lle pagará a gasolina. E o sindicato tampouco. Non, claro. Aí é onde se nota que os sindicatos, pois, hai tempo que están facéndolle o xogo aos partos que se asinaron aí non sei cuántos anos e que van camiño de, bueno, pues, de patar o que sí, es esa. É que, a ver, desde que eso, o ano pasado, entre Comisión e UGT, se levaron 200 millóns de euros. Sí. Eles están ao que están. E bueno, a mí o que me parece interesante é que a xente cada vez se está dando máis conta de do que son os sindicatos, ¿no? Sí, de que hai moita xente, por lo menos eu, non que sexa moita que escoito, pero a xente da que escoito que vai a ir a folga, desde logo non vai porque yo digan os sindicatos. E moita da que non vai é polos sindicatos. Non porque non estén de acordo, sino que... Sí, sí. Como eu non estou para lavarlles a cara, claro, a estes. De todos xeitos, desde aquí seguimos convocando a folga e sí, animándovos. Porque iso, pensamos que a folga, as folgas son cousa dos traballadores, non dos sindicatos. É penoso que sexan os sindicatos que teñan que convocar as folgas, que nos van convocar os traballadores libremente. E eso, pois, é outro... O sea, antes se loitaba contra o empresario. Agora tens que loitar primeiro contra o sindicato e despois contra o empresario. É un desgaste que lle fan aos traballadores. Imos a poñer outro tema mentras que reflexionades sobre o que vos dicimos. Apenas que non teñamos teléfono para que vos opiñades, pero algún día terémolo. Deixedes de escoitar a Calimera por iso, por favor. Nestes días, nestes tempos, sin da que o tenten por todos os medios, non van convencernos e tampouco vencernos. Oh. Pensamento disidente, nenos da revolta, pose! Xa coñecemos a historia repetida de todos os días, na tele, na prensa, o pensamento único na Europa do paro e a lei de estranxería. Unha nova patria inventaron, non consiguen integrarnos, pero si sí vendernos, saldarnos as leixes do mercado e a santa mentira. La pinta, la niña, la Santa María, que veñen e van a sangue ao lume, a conquistar Saddam, Clinton, Chirac, caso dos bobos, están en gana bobos. Fabrican as armas, se nos enganan a todos. Se cambian os nomes, tío vis diferente, pero a pesar es do machaque indatemos dos dedos de frente, pensamento disidente. A colonización e a humillación das culturas non, non se cura con puntos de sutura. Non é que sexamos de diferente altura. Quen nos manda, quen ordea e quen mide a estatura. Xa non satura, non. Pensamento ingobernable, pensamento insurrecto. Somos quen de gobernarnos nestes días por nos mesmos. Dende individuo ata global, decisión horizontal. Aprendamos do pasado e que hoxe non é igual. Pum, pum. Camaradas, andemos expertos na luita. Na vida dignida de rebelde, respira, conspirate en vida. Non vive soa, na selva la candona. Está no lado esquerdo, do teu peito, ergueito. Escoita como soa, tenla dentro. Non hai que ir buscala, a La Habana o al Equeito. Salta la valla, dobla la esquina. En un bar de colegas a revolta se conspira. En calquera, adoquia esta primera línea. De rebote iconoclasta, lucro proletaria. Pum, pum. Loita incendiaria, pom pom. Loita unitaria. É tempo de facerlle frente abertamente coas armas que poidamos sinxelamente. No camiño sempre, sempre queda semente dos que loitaron en calquer continente. Con canción, poesía, rima, deixando o mellor da vida, vivindo na guerrilla. O sabemos. A mellor arma que temos, e a propiamente, coherentemente. Bon, seguimos aquí na Calimera. Imos agora a pincharvos un audio que recollimos aí hai tempo desta representante do PP a nivel, creo que a que fala do PP, non? A Cospedal. A Cospedal. Que interesante. Antes era Sainz de Santa María, isto. Sí, non? Era a Cospedal. Desde que saiu cas fotos aí medio eróticas a sacar. Pues vamos a escuitarla. Que fale ela. Pero para eso estamos nosotros. Para defender a aquellos que lo están pasando peor. Para defender a 4.600.000 personas en nuestro país que quieren trabajar y que no lo pueden hacer. Y si no hay sindicatos que sepan defender los intereses de los trabajadores y los intereses de aquellos que quieren trabajar y no lo pueden hacer, que estén tranquilos, que aquí está el Partido Popular para defender a los trabajadores y trabajadoras de este país. Pois eso, é simpático. De feito, non sei se foi hoxe ou onte, escoitei na outra vez, volver a reiterar esa mensaxe de que eles son o partido, que o PSOE xa deixou de ser a voz dos traballadores e que agora realmente son eles. A... É que, a ver, tontos non son. Non. E está claro que os sindicatos non valen para nada. Sí, e están aproveitando esa situación. Claro. De feito, a min, outra das cousas que chamou a atención ao respecto desta folga, ¿no? Desde que se pasou a falar dela nos medios e demais, foi moitísimos artigos de opinión dos medios así da chamada dereita, para min, personalmente, todos que son así, digamos, propiedade de grandes empresas son de dereitas. Pero bueno, o caso é que falaban dos sindicatos como que son ao respecto dos liberados sindicais, poñéndolos a parir, que non representan a ninguén, sin facer ninguna outra valoración máis alá de o que son os sindicatos Comisións e UGT, ¿no? En maiormente do que falaban, ¿no? E criticaban a existencia deses liberados sindicais que non fan nada, que a xente... Pero eso desde a dereita, sin un outro análisis, ¿no? E como vamos aquí a meter caña por sitios donde hasta agora só a xente que realmente estábamos desenganada xa da labora de todos os sindicatos, pues facíamos esa crítica, ¿no? E de repente coincides con estes aproveitaos que a mínima que ven e de meña esta, ¿no? Xa vou poñer tamén a fedellar aquí no chanchao e que xa todo unha merda. Sí, que eso, o sea, aproveitan que a xente está asqueada aos sindicatos. O sea, nós, por exemplo, no noso sector, levamos todo ano pelexando cos sindicatos e non chegamos a pelexar coa patronal. Sí. Sabes? Entón, o sea, eso acaba che... O sea, unha que te das conta do que son os sindicatos e outra que te vai queimando, porque son dúas loitas, non é unha sol. Sí. Sabes? Eu penso que eso, pois esta folga xeral o que se ten que ver é que, o sea, unha, cambiar o retroceso de dereitos dos traballadores e outra, pois, pelexar contra os sindicatos. Sí, basicamente recuperar o que era a loita dos traballadores e as traballadoras, ¿no? Porque eu xa levo anos metido aí no, no sistema este reproductor de traballo. E ainda lembro cando a cualquier cousa que sucedía ainda se facían asambleas de traballadores e aí se decidían cousas e os sindicatos sempre eran quen levaba voz cantante, quen convocaba esas asambleas e demais, vale, sí, tiñan a súa laboura, pero eran participativas e escoitábase a xente. Hoxe por hoxe, pois os sindicatos, dende hai moito tempo, e aquí falo na Galiza polo menos dos, dos tres que coñezo e... e que están no meu centro de traballo, que tanto son Comisiones UGT como a CIGA, non, non fan ninguna laboura informativa de, do día a día, non sabes moi ben que o que en que, tem, en que gastan o seu tempo eses liberados sindicais que supostamente son compañeros de traballo e que non se asoman por ningún outro centro ni nada. Non, pero no meu sector hai delegados bueno, de todo, a CIGA, de Comisiones UGT, e que nin sequera os avisan pa, pa negociación do convenio. Sí, sí, no, claro. Xa é... claro, o sea, teñen sectores que, claro, son máis fortes, máis xente, máis combativos, entón eses, pois sí, lles dan certo, certo pé, pero os do metal acabaron vendendo, os do metal sí, sí, de Vigo. Sí. Eso, os mineiros están peleando, están a hostias cos sindicatos tamén. Sabes, que, o sea, que é o mundo ao revés, o sea, que pelearse cos sindicatos en vez de pelearte co patronal. Sí, sí, a verdade é que é triste que sexa así. Habería que empezarse a cuestionarse cual é a función dos sindicatos e empezar a, non sei, pues a recuperar o sentido das asambleas de traballo. Nos están deixando achicaos. Sí, sí, sí. Temos que pelexar máis e máis. Sí, sí, efectivamente. Imos con outro temiña, a ver. Que resulta te cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido panizas te largan el despido. Y no podría resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. Se entera o no se entera la clase obrera. Se entera o no se entera la clase obrera. Se entera o no se entera la clase obrera. Se entera o no se entera la clase obrera. ¿Qué haría yo sin nada que hacer? Si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? La clase obrera, la clase obrera. Bueno, seguimos aquí en la Calimera, insistindo en eso de que o día 29, pues bueno, é bo ir a folgas, esa por unha razóns básicamente por dereito a manifestar o noso descontento con esta situación que estamos a viver dende hai moitísimo tempo. Eso, aproveitar un dos poucos dereitos que nos quedan. Sí, porque a folga é un dereito que costou moitísimo acadar e hoxe por hoxe pues non podemos deixar que se quede. Cuidado, porque que un día de folgar, un día de non ir a traballar sin máis. Cuidado, porque xa dixo alguén do PP que había que eliminar as folgas xerais. Sí, bueno, claro, evidentemente. É o que lles toca facer. Non creo que o PSOE tampouco pense o contrario. A verdade é que sí. Vivemos en un mundo, unha falsa democracia, donde se nos fai creer que o traballo é un dereito. O PSOE será peor. Se sí. Pensara en eliminarlas canto antes para que non lles prejudique a eles. Sí. Pero vamos, Partido Socialista Obrero Español. Exactamente. Donde vai que a ONU non vale nada, e o mesmo que poda decir a esta cospedal ao respecto do PP, no, que dicíamos antes. Mas o que sí que é claro é que nos venden o traballo como forma de conseguir o diñeiro, de meternos no sistema, e ainda por riba pues, nos explotan hasta un ritmo que xa é inaguantable. A mí algo que me fastidia é que non se chame a unha xornada de loita, non unha xornada de folga, porque hoxe por hoxe a xente que está sin traballo, que está en traballo en precario, ou que non ten contratos e demais, non está convocada a esa día de loita. Esa, nin siquier se lembran deles para... Sí. É que ti, mentre eres traballador, o traballador, si contas pos sindicatos. Pero no momento que te mandan ao paro, xa desapareciches, xa non eres nadie. Sí, non hai unha sección de parados en ningún sindicato. No, e se hai non deixan que vai avante, claro, porque claro. Non é un problema que xa atinxe a eles según os sindicatos. É que claro, xa a folga é moi relativo, non? Xa, sí, xa o sea, hai enquisas que din que o 70% non vai apoiar a folga, pero hai un 25% que sí. Pero que ese 25% hai que sumarlle os 5 millóns de parados, que supoño que tampouco estarán de acordo. Claro. E que estarán xa queimados bastante como para mobilizarse ou para... Sí. A xente que está no paro, a xente que non está inscrita no paro, a xente que os pensionistas, a xente que ten contratos de día, que ese día pues non van a traballar porque simplemente porque non os traen mal, os chaman a traballar. Sí, os pensionistas que traballaron toda a súa vida. E sí, agora sí. Llevan revisando as pensións. Sí, que última... Pois tamén ten motivos para salir á rúa. Para salir á rúa. Non é... Folgar que a xente que está a traballar con unhas condiciones de traballo máis ou menos dignas, entre comillas, poda non asistir a seu traballo diario e deixar de cobrar un salario dese día que lle vai supor unos cuartiños, pero que pode estar en condiciones de facerlo, pois, vamos, un 25% da poboazón, a mí que xa me parece como que pues, é a xente que pode ir, casi. Entre servicios mínimos e xente que, vamos, o dos piquetes é a mesma situación, ¿no? O sea, os piquetes son necesarios para poderse permitir a xente ir a folga, non para botar a xente fora do traballo, como se vende en os medios e dende os gobernos e dende todos os sistemas, ¿no? Quanta xente quixera non ir a traballar para manifestar a súa repulsa e non pode, porque é ameaza de non de despido. No, de que non te volven a contratar e punto. No, o sea, ameaza de despido en moitos casos e o que falábamos antes, que non poden deixar de cobrar 100 euros ao mes, sí. Moitos. O sea, habrá moitos que 100 euros non chegan a nada, pero habrá, hai outros que se cobran 700 euros, que 100 euros pois pues, solucionan a vida. Claro. ¿Sabes? Entón, eses non poden ir. Sí, sí, o que incidía eu, ¿no? A xente esta que está contratada por días. Sí, por días, está pendente, CTTs. Que achaben a traballar ou que non achaben a traballar, tal. Achaban a traballar ese día e unha esquirola, ¿no? É unha persoa que é esquirola porque achaban a traballar ese día. Pero se si di non, non voltan a chamar claro. Para nada. Claro. É que... O sea, toda esta xente... que seguramente non pode ir, non quere dicir que non estén que non estén cansados de todo, de retrocesos de dereitos, de todo, claro. A xente está crispada, os xefes todos teñen crisis, non? E todos hai que reducir gastos, hai que non sei que, claro, reducir gastos significa traballar máis, sí. Por o mismo soldo. E hai que darse unha excepción económica dun do Estado para que claro. Non vaya a xente o... Sabes, pois a xente tamén está queimada. Que pasa? Que pues, entonces, non poden ir. E, sí, pois igual a convocatoria desta folga, o sea, está feita dunha maneira moi sospeitosa. E a xente, eso, está queimada cos sindicatos. E todas esas razóns, pois, acaba eso, pois. Para que vou perder 100 euros? Se fose de outra forma, pois, igual podían chegar a perderlos. Sí, eso, e despois a falla de cultura de resposta, ¿no? Ante eso, o sea, o papel que xogan os sindicatos non deixa de ser un freno a todas as loitas que hubo ata agora, que partían da propia xente traballadora cando estaba en condiciones fatais, e foron os grandes logros. Aí a historia conta como que foron os liberais quen concederon esas grandes beneficios para a xente traballadora, pero realmente foi a costa de moitas folgas, de moita xente que estivo aí moi activamente durante toda a existencia da humanidade, porque se antes non se chamaban folgas, pues supoño que tamén habería quen se rebotara e quen se manifestara en contra de ese poder, ¿no? Eso, e ese por hoxe, pues os sindicatos están facendo de pactistas, levando a voz cantante a quen non representan, porque a representación realmente é mínima en base a toda a xente que está asalariada, pero son quen deciden e quen cortan o bacallao a hora de falar con a patronal, pactar servicios mínimos cando a xente non está a favor deses servicios mínimos, e bueno, e crea unha situación de descontente a hora de convocar esta folga, que a xente que se está cuestionando de ir non ir, e de si de ir non saber como ir, porque claro, participar en unha procesión con comisiones y UGT para sumar número e ver cuántos somos y a banderita y demás, en fin, esto es todo una puta. Vamos a poner un otro tema para a ver qué se nos ocurre en un mes. apretando bien el pecho y puño en alto. Me grita el patrón lúbrico, el ojete rompe con mi culo y mi revolución. Bueno, pues aquí seguimos poniendo a parir a todo el mundo. Básicamente. Y ahí no nos metimos con otros sindicatos. Sí, sí. Y, bueno, nos estamos pasando bien. La cuestión era hacer un programa, pues eso, por la Forga Xeral. Non preparamos nada porque só temos ideas de abondo. Nosa cabeza vai maquinando a medida que vai o programa. Sí, en base a eso, pues eso, que ninguén pense que aquí que estamos quitando ganas de ir á folga, todo o contrario, o que queremos é facer ver que ten que ser un día de loita, máis que un día de folgar, un día de greve, un día de salir ás rúas, de amosar realmente a desgana que hai contra esta sociedade e contra estes sindicatos. Non estamos convocando a ninguén que vaya ás manifestaciones, procesiones, sí, de tal. No, pero, o sea, as manifestaciones non deixan de ser un escaparate. Sí. Bueno, o sea, si queres ir, podes ir. Que sí, no, claro, podes ir, pero sí, van a ir 5.000, 10.000 persoas, 30.000, vale. Uns sí. Van a dar os seus números, outros van a dar os outros. O sea, é un escaparate. Non sí. Dices, entón, o sea, si vas a folga e te caes na casa, pues tampouco faz nada, porque le das a razón aos sindicatos estes. Sí, evidentemente é importante saber que ao día seguinte as cousas van seguir o mesmo. O sea, estes sindicatos partistas que falan de que a demostración de forza vai a facer que ZP se volte para atrás, están a enganar a xente. ZP non se vai a voltar atrás, xa foi a Estados Unidos a recibir a bendición de Alá. Bueno, de Alá, no, que nos vamos a votar. De Acolá. De Acolá. Y básicamente, pues bueno, está todo, ya están hablando de las pensiones, ahora, con todo morro, unos días antes de la folga se están avisando de que el siguiente tema son las pensiones, y que sí, van a llamar a los sindicatos. O sea, a ver, por eso, esta folga es importante porque... Sí, o decreto este xa o firmaron e xa está en vigor. Pero é que non vai ser só eso. Veñen máis cousas detrás. Ven un recorte de pensións. Sí, sí. Ven un recorte do paro. A subida do IVA, que xa fixero. Ven un recorte do paro. Ven moitas cousas. Non é só o decreto. Non, no, evidentemente, hai cousas de abondo para estar moi moscadas a estas alturas da vida. Quanta xente está aí... Gente que en principio estaba muy metida en el sistema, ¿no? Que llegó a casar, mercar a casa, con hipotecas, no sé qué. Ellos está ahí con unos problemas de abondo porque circunstancias de vida, un de ellos quedó no paro, os dos, tenían fillos, tenían una hipoteca que pagar. Esa gente, pues supongo que también estará hasta las narices de aguantar este sistema mientras que ya está metiendo inyecciones. Que non, millonarias as es, empresas, sí, aos bancos. Y... Non é só iso, sino que esa xente fixo de caso ao sistema. O sistema, hai uns anos, sí. Pois, decía que tiñas que ter un piso, porque senón non eras nadie. Tiñas que ter familia, porque senón non eras nadie. Sí, sí. Entón, pois, a maioría da xente, a maioría da xente que coñezo, pois están cunha hipoteca que casi non han pagado. Sabes, con dous fillos, con dous coches, porque viven, non viven na cidade, que viven as aforas, fora da cidade, e eso foi todo vendido polo sistema. Sí, a verdade é que a clase combativa pois foi moi ben domesticada polos sindicatos e patronal. Hoxe por hoxe a xente que é combativa está mirada mal, terrorista, basicamente. E, bueno, se botan de menos esos tempos donde a loita era de verdade, incluso en épocas donde existía supostamente maior represión, como era no franquismo, donde a xente salía realmente a combatir as rúas e non estaba mal visto. Agora sí, agora vivimos unha democracia e resulta que está mal visto combatir, non? Sí, pero non é demócrata. Hecho que... En fin, vamos a pinchar un otro tema. El año bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Thank you. Sí, bueno, seguimos aquí en A Calimera, no 107.9, falando desta greve xeral de cuarta feira 29 de setembro. E, bueno, tamén cabe falar un pouco de ese valor do traballo como moeda de cambio neste sistema capitalista no que vivemos, ¿no? Donde a xente ten que gastar as súas enerxías, as súas horas de vida en favor enriquecer a eses ricachóns que están vivindo a costa de nós, que están recibindo subvencións e que están vivindo en yates, en chaletes, con yates de luxo, e sendo pues, un obxecto que nos presentan moitos programas da TVG, da televisión, perdón, da televisión de todo o estado, de TVG e demais, como alguén a que pode todo o mundo acadar, chegado o momento, ¿no? Imos a lembrar aquí a Pepe Rubianes con su magnífica parodia a respecto do traballo, entre a que voltamos un pouco a falar desta greve xeral da cuarta feira, mércores. Y claro, no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la la la la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana, nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto, para ser conductor. Y el otro, cu, cu, cu, ru, cu, cu. Semejante funcionamiento social. Lo tenían que colgar de los huevos así del techo, ¿sabes? Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita, riquiriquín, riquiriquín. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cabe. Bimba, les explota y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Que vayan a engañar... Es verdad, hombre. ¡Qué fuerte! Que vayan a engañar al coño de su abuela. Trabajo dignifica al coño de tu abuela, dignifica. Mamón, con acento en la M, para joderme. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Qué bestia, nene, qué bestia. Se me calienta la boca. Y eso que es muy cortado. Pues nada, señores y señores. Bueno, pues o que falábamos, o sistema creou o de que tens que ter unha familia, que tens que ter unha vivenda, que tens que ter dous coches para ir a traballar. E antes inventou o traballo. Sí, depender de un traballo, se non traballas, pois ou eres un vago, ou eres un maleante, ou... Sí. Eu vin hoxe nun vídeo no que salía un colega que tiña unha camisola que poñía a escravitude non rematou, convirtouse unha nómina ou algo así. E é certo, a verdade é que hasta hoxe en día dáse situacións curiosas, ¿no? Sente así colega que está aí pola vendimia traballando aí a xornal, que ten que ir a un bar a donde van ya mirar a ver si ten boa musculatura, vos dentes para ir a cobrar un xornal, e te miran non como unha persoa, sino te miran como unha forza de traballo. Eso é a realidade de hoxe en día. Vivimos nunha sociedade triste, realmente, donde as relacións persoais casi hai que traballarlas. Van polo medio do Facebook. Sí, efectivamente. Tens máis amigos polo Facebook que na vida real. Pero vamos... E así de triste, ¿no? E bueno, vivemos nunha sociedade que realmente hai que cambiar moitas cousas, non só o traballo e a forma de traballar. E por eso creo que mañán, o pasado mañán, ten que ser unha xornada de loita realmente nas rúas, unha xornada de decir hasta aquí xa chegamos, sexa quien convoque, porque quedarse traballando, quedarse na casa, pois non é a solución tampouco para nada. Máis, ao decides ir a traballar, tal, pero que eso, xa, o empresario vai a gañar máis ainda, pero non vai eso. Por exemplo, este que falamos antes, non van a facer uso do seu parque móvil, van a facer uso do parque móvil dos traballadores, dos empregados. Entón, si como él, pois moitos. Sí, sí. Que eso, pois van a ter a xente aí medio escondida, pero traballando. Sí, desde aquí tamén animamos a xente que pode estar escoitando, que estea nunha situación difícil de illarse do traballo, a que, chegado o momento, pois que se poña en contacto con algúns sindicatos que seica, pois, chegado o momento, pode facer un piquete informativo na súa empresa e favorecerlle o feito de non ir a traballar. Porque eu insisto que realmente os métodos de loita teñen ser variados e teñense tamén que pensar en que hai xente que vai traballar porque non lle queda unha outra, non porque non quera protestar e manifestar o seu malestar, porque a folga está moi mal convocada, porque non hai un apoio social de antemán, aproveitando este descontento xeral que hai entre a poboazón, pero aínda que así hai que estar aí, non? Eu apoio tamén a xente parada e a xente xubilada que tamén saian á rúa, pois que chamen aos seus colegas que tamén están parados e que tamén están xubilados e que se unan e que saian á rúa a manifestar o seu descontento, porque é máis, o sea, eles van ser os seguintes no recorte. Sí, sí, está evidente. E vamos pechar un outro tema para animar a situación. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores. Pues seguides aquí escoitando a Calimera ao vivo, tal día como hoxe, segunda feira, 27 de setembro, falando da folga xeral. Si nos escoitades despois por programa grabado, pues, ora tamén. Imos agora a dar un saúdo a xente que ocupou o Banco Español de Crédito en Barcelona e dar conta de un comunicado que sacaron ao respecto do porqué de ocuparlo e animando a folga. Oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. Un manifiesto fundado en un track, miles de elementos disidentes, misión prenderle fuego a toda era industrial, cansados de ser masa, individuos golpean la burocracia de cualquier comunidad al norte, no hay quien soporte las turbas que se contagian, el sufrimiento dejará de ser ajeno, el reflejo en el dolor en los ojos de ese animal te obligará a tomar conciencia del daño que has provocado, hermanos reos se amotinan contra carceleros, una venganza digna, la tecnocracia cae por su propio peso, los presos acaban con el concepto de falso de mierda. Pues íbamos a dar lectura, titúlase Un espacio bancario ao servicio da folga. Encántanos a idea da folga xeral. Parécenos unha oportunidade necesaria para exteriorizar o malestar que levamos acumulando estes últimos anos. Neste marco, a nosa folga é unha chamada a acción, a estrategia colectiva para xerar novas formas de luita e posibles vías para recuperar nosas vidas. E por iso que decidimos ocupar este espacio, o Banco Español de Crédito, un espacio que levaba máis de 5 anos abandonado e que pretende ser un dos tantos hoteles de luxo dos que ni tú, nin eu, poderemos disfrutar. Hoxe, no Estado español, xa somos entre 4 e 5 millóns de traballadoras que non teremos dereito a folga, as paradas sin traballo, e millóns de persoas máis que temos unha posición tan precaria no mercado de traballo que, se facemos folga, seremos sistemáticamente despedida. Somos millóns que traballamos con contratos temporais e millóns que traballamos sin contrato, que non existimos legalmente e, por tanto, non podemos nin soñar con facer folga. A todas nós, encántanos a idea de facer juerga xeral. Temos que crear un novo movimento que propoña novas formas de facer folga, que bloquee a economía dos poderosos e que albergue formas de axuda mutua para as que as sofremos, que organice as olvidadas por os sindicatos mayoritarios e que nos dé forza mutua cando sofremos problemas laborais e sociais cotidianamente. Ocupamos este espacio para encontrarnos e plantexar novos posibles máis alá dos que xa coñecemos e non nos satisfacen. Xuntas, podémolo todo. Vuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. La internacional del mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos. La revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. Bueno, como vedes, como dicimos antes, non fai falta que apoyedes aos sindicatos, nin que vaiades a súa manifestación. Como vedes, hai xente que se xunta por si mesma e fan cousas e reivindican, pois, bueno, eso, botan fora todo o que temos dentro, todos e todas, pois a rabia contenida de todos estes anos que nos van sacando cousas. Os soldos penso que son máis baixos de aí que hai 10 anos, tal como está a vida, que antes con un soldo podías pagar un piso, agora con 2 non podes. E todo eso, o sea, a xente vai notando e a xente está cabreada e está mosqueada. Sí, eu queria facer tamén mención a moita outra xente que non pode facer folga porque están aquí de ilegais, que non teñen papéis. Sí, e que, por suposto, pues, bueno, si xa non son legais para o mercado de traballo, pues, moito menos para contabilizar como folga, non? E deses hai moita xente aquí no Estado español. Na Galiza, de momento, non hai moita, pero está habiendo, o sea, demasiada, bueno, demasiada, no es un termo aceitado eso de demasiada, está habiendo muita, la situación es internacional y esto, bueno, pues no sé en qué acabará, pero es claro que hay que tener en cuenta quiénes son los que están de otro lado y quiénes somos nos, y mañana es un día de loita para decir quién somos nos, mañana no, pasado mañana. No, ya va a ser por eso. Esta gente que está ilegal, o sea, que unha nin ten dereitos, eso, non están reconhecidos e realmente son os que peor están. Sí, non existen para o sistema, realmente, só existen para collerlos e meterlos un avión e voltarlos a súa lugar de orixen. Sí, bueno, claro, dan traballo ás ONGs que se ocupan. Sí. Pois pues, imos con un outro temiña chamando aquí a greve xeral. Chupando o seu sangue, os vampiros podem entrar no corpo de uma pessoa e expulsar sua alma. Bueno, seguimos aquí na Calimera. Dicer que, bueno, ao respecto de dos medios de comunicación de masas, por decirlo de alguna maneira, é clara cual é a súa función, ¿no? Ao respecto de... Son medios que dependen do poder económico, basicamente, están financiados por empresas privativas, donde claramente pues, dan a versión que lles apetece ao respecto. E últimamente non paran de falar de dos piquetes, de que o chantase a xente, que a xente non va a poder traballar en condiciones dignas, porque vai a haber estes piquetes violentos patrocinados polos sindicatos, xa nos gustaría. E en cambio, pues, eso, pues, falan de ese dereito ao traballo o día de folga, pero nunca se les ocurre parar do dereito ao traballo 364 días restante, ou 365 se es bisiesto. Non se les ocurre falar de cual é a situación económica real, de cual é a situación de das pensións, do abaratamento do despido, o sea, realmente non están dando información ao respecto do que significa este novo decreto, e é, cuanto menos, pues, temible cual é o... cuáles son o papel destes voceiros da patronal e das empresas, ¿no? Sí, incluso esos programas do corazón que se meten agora, bueno, se meten, van os políticos a falar os programas do corazón, ¿no? Y eso defende, os sindicalistas defenden eso, dereito, o sea, todos os medios defenden o dereito da xente que queira traballar e tal, pero non defenden o que está cun contrato temporal, que traballa 5 días ao mes e pode, os que están ilegais, eses non os defenden. Oh, e de feito a folga é un dereito que está recoñecido nese papel que lle chaman Constitución. O sea, de eso sí. non falan, dese dereito a folga, ¿no? Non se preocupan, claro, de cual é o papel realmente da xente que está traballando, de si pode ou non, sí, non pode ir, ¿no? A xente que está amenazada, claro, se vai a folga. Eso non van falar. Eso non falan. Solo falan de ese problema que teñen a xente que quere traballar e que non pode por culpa des piquetes violentos, porque xa os tildan de violentos aínda que existan, aínda antes de existir. Sí, pero claro, violento, que hoxe en día que é violento. Tirar unha pedra a un cristal. Sí, básicamente. Eso é violento. Eso como, entonces, eso igual sabe máis que violento. Claro, pero claro. Os antidisturbios que están aí non son violentos, ¿no? Claro, os que están a seu favor, claro, con armados hasta os dentes e bien protegidos, esos non son violentos. Claro, claro. Si va... A violencia sempre vendo do pobo, claro, evidentemente, ¿no? Y, o sea, eso, os medios estes, claro. ¿Quénes son os medios? O señor Botín, todos os grandes empresarios. Sí. O sea, son os medios que chegan á xente. O sea, a Radio Calimera chegamos a uns poucos. Sí, no, hai, por sorte, aínda chega a ver nestes momentos medios de información alternativa na, sí, internet, claro, para xente que poda ter acceso a eso. Pero claro, chega a eso. Pero sí, a maioría da xente, poca xente. No meu traballo, a maioría da xente aínda que ten internet, lle chega todo a través dos xornais escritos e opinan en base ao que leen. Sí, xornais escritos, televisión. Sí, claro. Radio. Sí, sí, todos teñen moi claro que os sindicatos son unos vendidos, falan todos da viaxe en un crucero que se pegou o toxo, de la comilona del outro en, claro, non sei que, eso teñen en conta, saben que os seus compañeros están liberados, pois non fan casi nada, por non decir nada, e o ven como dicendo, no, eu non son un borrego que vou a ir ahora a unha folga porque ti me digas que teño que ir. O sea, é iso, o sea, nunha folga falan disso, pero non falan dos cabróns dos empresarios. Non, para nada. Non falan que... Non falan de si hai que obrigan a... Sí, e que sectores que sacan a pasta da hostia, incluso gañan máis que outros anos, agora están en crisis. Exactamente, aí está o xornal Correo Gallego, sempre fai... Bueno, e todos... Fai aí grandes loas de o noso empresario favorito, Amancio Ortega, propietario de Zara, que ganou este ano non sei quantos miles de millones máis que o ano pasado. Se sabe que gañen miles de millones, que gana máis que o ano pasado. Está explotando os chinos. Do mundo inteiro. E ese é un empresario exemplar, ¿no? Que ante a crisis, claro, sigue tendo ganancias. De Amancio Ortega e deste sempre falando de ruidos exemplares. O sea, un tío que vendía camisas e agora é un dos máis millonarios do mundo, ¿no? O sea, é imposible. Cai detrás disso. Claro, é imposible que un tío que venda camisas chegue hoxe en día e aí cando fixo él, é imposible. Sí. Bueno, outro caso que está de sona estes días é o empresario este das minas que que están aí presando polo Real Decreto, non no me lembro agora do nome. Pero vamos, que é un elemento que é multimillonario e se permitiu o luxo de derrubar unha cova arqueolóxica porque estaba no seu territorio de caza, que non sei ni como pudo mercar tales cousas. A verdade é que o Estado tamén, os gobernos do Estado tamén permiten cada venta que é increíble, pero o caso que tío aí fai o que quer e aínda recibe subvencións e ni siquiera se digna pagar os atrasos, claro, dos mineiros, sí, dos que... dos meses que debe, e utiliza os sindicatos como forza de choque e os sindicatos van e siguen o papel. Como o Amancio Ortega, moita xente montou cooperativas textís para traballar para Amancio Ortega, e el os animaba e tal, e pasaba un ano e rebaixaba o precio a mitad. Entón, claro, a xente estaba empeñada, se hipotecaba por as máquinas, por o taller, e acababan pechando porque non podían soster eso. Pois, deso que fai o señor Amancio Ortega, eso non fala. Ou dos chinos que cobraban, dos chinos que cobraban un euro en Montouto. Sí. Eso non se volveu a falar deso. Sí, estaba Amancio Ortega no medio. Evidente. Eso, pues, e hai moitos Amancio Ortega, moitos aspirantes a Amancio Ortega. Que para mí o peor non é só que non se fale, que sí, que é triste que non se fale, porque os medios pues tiñan esa laboura hai tempo, e os medios alternativos procuramos darlle esa volta de novo, pero de certo chegamos a pouca xente. Pero é triste que incluso nos vendan a este home como exemplo de triunfador que nace da nada e que todo o mundo podemos chegar a ser como él, cuando é unha mentira, unha falacia total. Sí, o sea, sí. Evidente. No, y además que si todo o mundo viviera como vivimos aquí no chamado mundo do bienestar, hoxe por hoxe o mundo xa teria rematado, o sea, non que... existirían árbores, non existiría vegetación, non existiría nada, estamos expoliando o mundo. Feito, poñen de exemplo eso, a Amancio Ortega, que empezou vendendo camisas e traballou toda a súa vida. Sí. Que vadín eso. Sí, sí, sí. Pero claro, sí. Laureao no Ubiña, Sito Miñanco, tamén chegaron a ter o seu imperio. Sí. E sin traballar tanto. Bueno, vamos a darle un temiño dedicado aos medios. Thank you. Ben, pois nada, imos ir rematando xa, salvamos máis dunha hora aquí. E nada, decir que vaiades a folga, que non vos condicionen os sindicatos. De feito, os sindicatos é que fixeron esta folga en representación dos traballadores e traballadoras. Entón, habrá que demostrarlle aos sindicatos que quenes mandamos somos nós. E, como decía a canción, insurrección popular, folga será. Pois eso, sí, animar a greve e a loita e que sexa un primeiro paso para máis loitas, que non fique aí, que non sexa só un día, que a xente amose o seu malestar en cualquier momento, cando lle apeteza, porque, polo menos, polo deste noso lado, estamos con vos. Un besiño a toda a xente que nos escoito ao vivo e a xente que nos pode escoitar despois na grabazón que fagamos desto. E animarvos eso, a folga. Chao. E non folgar, a greve. Vémonos ali. Vémonos.